Lelakone Para Rasul bab 17. Bareng wis diputus, aku kabeh bakal lelayaran menyang Italia. Paulus lan wong tahanan liyane sawetara dipasrahake marang Obsir Wadyabalane Kaisar jenenge Julius. Aku padha nunggang kapal saka pelabuhan Adramitium kang bakal lelayaran menyang pelabuhan-pelabuhan ing sauruting pesisir Asia. Tumuli padha mangkat. Aristarkus, wong Makedonia saka Tesalonika, barengi lakuku. Esue mampir ing Sidon, pangrengkuwe Julius marang Paulus becik. Mulane dililani nemoni para mitrane supaya padha nyukupi kabutuhane. Sarehne nampak angin, anggonku padha lelayaran saka ing kono mlipir ing pesisiring pulo Siprus. Banjur nerajang sagara ing sangareping Kilikia lan Pamfilia. Nuli padha tekan Mira ing wilayah Likia. Ana ing kono, Obsir meranguli kapal saka Alexandria kang arep lelayaran menyang Italia. Aku kabeh padha dipindah mrono. Nganti pirang-pirang dino anggonku padha lelayaran meh ora bisa maju. Sarta kalawan rekoso banget anggonku padha bisa nyedaki kenidus. Sarehne angine terus wae nampak. Aku kabeh mlipir ing pesisire pulau Kreta, ngliwati Tanjung Salmone. Kalawan rekoso banget anggonku ngliwati tanjung mau. Tumuli tekan panggunan kang aran pelabuhan Endah ing sacedhake kutha Lasea. Nalika semono wis akeh wektu kang muspro, wektu puasa wis kliwat. Mulane menawa mbacotake anggonku padha lelayaran bebayani. Awit saka iku, Paulus nuli ngengetake marang wong kabeh pangandikane. Para sadherek, saking pangraos kula, angin kita sami lelayaran menika badhe manggih alangan kathah saha badhe kapitunen ageng. Boten namung baita sak momotanipun kemawon, nanging dalasan gesang kita pisan. Ewadene Obsir mau luwih ngandel marang juru mudi lan nahkoda tinimbang karo pangandikane Paulus. Sarehne pelabuhan iku ora kapenak kanggo labuh ing mangsa adem. Mulane wong-wong mau kang akeh padha sarujuk menawa mbacotake lagu lan budidaya bisane tekan kutha Phoenix. Sarta banjur leren ana ing kono sajrone mangsa adem iku. Kutha Phoenix iku sawene ing pelabuhan Pulau Kreta kang ngadepe ngidul ngulon lan ngalor ngulon. Ing nalika iku ana angin sumilir saka kidul. Mulane wong-wong padha ngira yen sediane mesti bakal kaleksanan. Banjur padha mbedol jangkar lan layar mlipir cedhak banget karo Pulau Kreta. Nanging ora antara suwe nuli ana prahara saka pulo iku kang diarani angin lor wetan. Kapale kabuncang lan ora bisa nahan tumempuing angin saka ngarep. Mulane aku kabeh banjur pasrah manut ing salakune angin. Wasono aku padha kentir tekan pasisiring pulo cilik kang aran Kauda. Ana ing kono kalawan rekoso anggonku padha bisa nggondheli skocining kapal. Bareng skoci mau diunggahake ing kapal, wong-wong padha masang piranti kanggo nyelametake kapale srana diubeti tali. Sarehne sumelang menawa kapale bakal kandas ing dasar pasir Sirtis, layare nuli diudunake lan banjur ngeli wae manut salakune angin. Sarehne banget anggonku padha katempuh ing prahara. Mulane esuke wong-wong padha wiwit mbuangi momotaning kapal menyang segoro. Ing telung dinane padha mbuangi dhewe pirantining kapal. Bareng nganti sawetara dina, srengenge utawa lintang-lintang ora katon sarta tancah kaancam ing angin prahara kang gegirisi, aku kabeh wis ora duwe pangarep-arep yen bakal slamet. Lan sarehne wong-wong wis suwe anggone padha ora mangan. Paulus tumuli jumeneng ana ing satengahe sarta ngandika, "Para sadherek, menawi sami ndahar atur kula supados boten lelayaran saking pulo Kreta. Kita temtu boten ngraosaken kasisahan saha boten kapitunan mekaten menika. Ewadene sak menika ing salebeting kasangsaran menika, keparenga kula ngaturi pamrayogi. sami kula aturi tatak kemawon ing salebeting penggalih. Amargi panunggilan panjenengan setunggal kemawon boten wonten ingkang badhe tiwas kejawi namung baitanipun. Awit kala wau dalu wonten malaikating Allah, inggih menika Allah ingkang kula sembah tuwin ingkang darbeni kula jumeneng wonten ing sanding kula sarta ngendika, "Aja wedi Paulus, kowe kudu sowan marang ngarsane kaisar lan sanyatane marga sih rahmating Allah. Wong kabeh kang bebarengan karo kowe ana ing kapal iki bakal padha slamet marga bareng karo kowe." Milanipun dipun tatak kemawon penggalih panjenengan para sedherek. Awit kula pitados dhateng Allah, bilih sedaya temtu badhe kalampahan kados ingkang kapangandikaaken dhateng kula wau. Ananging kula sedaya kedah ngandhasaken kapal menika wonten ing salah satunggaling pulo. Ing bengine kang kaping 14, aku kabeh isih terus diuntang-antingake ana ing segara Adria. Nanging bareng tengah wengi, wong-wong kapal padha krasa yen wis cedhak karo daratan. Banjur ngukur jerone banyu segara nganggu bandul jajakan. Tinemu kira-kira 40 meter. Barung wis maju sawetara nuli njajaki maneh. Tinemu kira-kira 30 meter. Sarehne aku kabeh sumelang yen bakal kandhas ing salah sawijining karang. Mulane wong-wong padha mbuangi jangkar papat kang ana ing kuritan. Sarta aku padha ngarep-arep muga-muga enggal esuk. Nanging wong-wong kapal padha sumedya minggat saka kapale. Sarta padha ngudunake skoci, etok-etok arep mbuangi jangkar saka ing ngarep. Mulane Paulus banjur matur marang opsir lan para prajurit, "Menawi tiang-tiang menika boten tetep wonten ing kapal, panjenengan sedaya boten badhe wilujeng." Para prajurit banjur ngetoki talining sekoci, tumuli dicegurake. Bareng wus ngarepake Raino, Paulus ngajak wong kabeh padha didhawuhi mangan. Pangandikane, "Sampun kawan welas dinten dangunipun anggen panjenengan sami ngantos-antos kemawon. Nahan luwe boten dahar menopo-menopo. Pramila kula ngaturi pamrayogi sami kersa dahar rumiyin. Bab menika perlu kangge kawilujengan panjenengan. Ing antawis panjenengan boten wonten setunggal kemawon ingkang badhe kecalan rambuting sirahipun sanadyan namung sakler kemawon." Sawuse ngandika mangkono, panjenengane nuli mundut roti. Lan sawuse saos syukur marang Allah ana ing ngarepe wong akeh, rotine banjur dicuil-cuil sarta wiwit dahar. Wong kabeh banjur padha lejar atine, pulih semangate, lan iya banjur padha mangan. Gunggungku kabeh kang ana ing kapal iku ana 276. Sawuse padha wareg, momotan gandum padha dibuangi menyang segara supaya kapale dadi enteng. Lan bareng wus awan, wong-wong padha ndeleng teluk kang pesisire warata. Sanadyan padha durung tau weruh daratan ing kono, ewa semono banjur netepake bisane ngandhasake kapale ana ing kono. Tali-tali ning jangkar diketoki. Jangkare padha ditinggal ana ing dasaring segara. Tali-tali kemudi padha diuculi. Banjur masang layar panampek supaya angin bisa nyurung kapale menyang pesisir. Nanging banjur nabrak wedi dasare segara. Teman kapale kandas. Perangan kang arep ambles ora bisa obah. Dene kang mburi remuk marga saka panembuing alun kang gegirisi. Nalika semono para prajurit sediane arep mateni pasakitan kabeh supaya ora ana siji-sijia kang bisa nglangi minggat. Nanging opsire kepengin milujengake Paulus. Mulane niate para prajurit mau digagalake sarta perintah supaya wong-wong kang bisa nglangi padha ndisiki nyegur ing sagara lan munggah ing daratan. Dene wong-wong liyane nusul migunakake blabak utawa remukane kapal. Dadine wong kabeh mau padha bisa munggah ing daratan kanthi slamet.